wniosek nie. Przed szeregiem stoję, wiem. Nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Czy coś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień? Oh, oh, hej, za zakrętem sen, niebo skłonął sen, kusi ciągle mnie. Oddech mi, duszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu. Niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody, światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem starem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień? Bardzo cieszą muzycznie takie dni jak dziś, kiedy to mamy premierę. Tak jak po czwartej prezentowaliśmy nowe nagranie Lecha Janerki. Utwór to drugi singiel zapowiadający zbliżający się pełny album artysty, a premiera Wandy na Wawelu właśnie dziś to jedna z naszych dwóch piosenek dnia. A przed chwilą Daria Zawiałow, Ralf Kamiński i Szafter nagrali wspólny utwór. Piosenka nosi tytuł Czy ty słyszysz mnie? No i też dziś ma swoją premierę. Za chwilę nagranie, które miało premierę swoją na trójkowej antenie tydzień temu, no ale wcześniej, gdy na budziku 9 minut po godzinie 5, prognoza pogody. Lista przebojów temperatur. Dziś pan synoptyk informuje, nad Polskę napływa gorące zwrotnikowe powietrze. Dziś rano w wielu miejscach słonecznie, pogodnie i już ciepło, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Najwięcej opadów, także burze lokalnie z gradem możliwe po południu, za wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie. Najmocniej popada w Lubuskiem, na zachodzie Dolnego Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Suwalszczyźnie. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany po południu w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie około 1000 hektopaskali, a na termometrach, pan synoptyk raczy żartować, najchłodniej od 25 do 28 stopni na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, w centrum i nad morzem. Ale w większości regionów około 30. Najwyższa temperatura na zachodzie i na północy kraju do 31 stopni. Za dużo roboty, a kołaczy brak.

interviews, harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world, with only one way in, one way out. We're all strangers, strangers in a strange world. My love, you are the distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never had worn that crown again. 18 minut po godzinie 5. Też nowe nagranie w trójce Strangers. Wojtek Mazolewski i John Porter. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu, które rozpocznie się o 10:00, zajmie się m.in. kwestią zasiłków celowych dla uczniów. Według szacunków z programu może skorzystać około 2000 uczniów rocznie. Rząd także na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektami nowelizacji przepisów o podatku VAT. Celem jest uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług, walka z unikaniem płacenia podatku oraz likwidacja niektórych obowiązków podatników, które są zbyteczne i uciążliwe. Także na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Proponowane zmiany mają umożliwić kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej, czyli zaocznie. Do tej pory, przypomnijmy, było to niemożliwe. A we Wrocławiu były prezydent Niemiec Joachim Gauck odbierze nagrodę imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ta uroczystość organizowana przez Kolegium Europy Wschodniej odbędzie się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Przypomnijmy, że laureatami wręczanej corocznie nagrody są osoby bądź instytucje, których życie, działalność, aktywność przyczyniły się do tworzenia struktur niepodległej Polski oraz do budowy społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz 16, a w latach ubiegłych jej laureatami byli m.in. Zbigniew Brzeziński, George Bush Senior, Siergiej Kowalow oraz Instytut Literacki. Z zagranicy, choć oczywiście także to te polskie akcenty, o których będziemy mówić. W Słowenii drugi dzień szczytu przywódców 12 państw inicjatywy Trójmorza. Polskę reprezentuje prezydent. Wczoraj w Lublianie pojawili się również prezydenci Niemiec, sekretarz energii Stanów Zjednoczonych jako przedstawiciele krajów partnerskich Trójmorza. A gościem wieczornego obiadu oficjalnego dla uczestników szczytu był także szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Będzie on obecny także podczas dzisiejszych obrad, które rozpoczną się o 10:30. Wczesnym przedpołudniem rozpoczną się obchody 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Na czas uroczystości z udziałem gości z zagranicy podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. O 8:30 prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May położą kamień węgielny pod budowę memoriału wznoszonego ku czci żołnierzy brytyjskich, którzy walczyli i polegli w czasie desantu w Normandii. W sumie w tej operacji brało udział ponad 50 tysięcy Brytyjczyków, którzy szturmowali 2 spośród 5 plaż będących celem lądowania aliantów na francuskim wybrzeżu. Następnie prezydent Francji spotka się z brytyjskimi weteranami. Potem przewidziane są uroczystości m.in. z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zjednoczone Emiraty Arabskie wspólnie z Arabią Saudyjską i Norwegią przedstawią dziś wyniki śledztwa prowadzonego w sprawie sabotażu dokonanego na tankowcach należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich o uszkodzenie statku, do którego doszło 12 maja. Stany Zjednoczone podejrzewają Iran. Teheran stanowczo odrzuca oskarżenia. A w Sankt Petersburgu rozpoczyna się dziś 23. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Oprócz przywódców Rosji wezmą w nim udział m.in. przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, prezydent Bułgarii, premierzy Armenii i Słowacji, sekretarz generalny ONZ, a rozmowy odbywać się będą w blokach tematycznych, m.in. globalna gospodarka w poszukiwaniu równowagi czy technologie przybliżające przyszłość. To forum potrwa do soboty. Wiele z wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach Trójki, również na portalu polskieradio24.pl. 21 minut po godzinie 5. Dziś między innymi imieniny Pauliny. Jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. My music is my son. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Blady świt, już zbudziły się ptaki. Stary mleczarz się tłucze u bram, przeklinając swój los, los nijaki. Stawia mleko to tu, to znów tam. Winda znowu nie działa niestety. schody strome, a pięter huk. W starych kościach doskwiera artretyzm i już prawie nie czuje się nóg. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w kulitrówkach tkwi. Cicho na progu dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. Dzisiaj stary za nie mógł na schodach, przysiadł w kącie, na czole miał pot. Czy to serce, czy też niepogoda, krew uderza po skroniach jak młot. Ktoś przechodził i mruknął pijany, ktoś karetkę zawezwał, to pech. Stary był rzeczywiście zalany, a to skandal, to plama i grzech. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w policówkach tkwi. Cicho na progu dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. Wnet zebrała się dyscyplinarka, tryb doraźny, zwolnienie i cześć. Krew pobrano, a w niej laborantka stwierdza mleka promili 6. Już nie będzie butelek roznosił, pijaczyna, malwersant, wrak. Może ktoś na dostawcę cię zgłosi, kandydatów na razie brak. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w policówkach tkwi. Cicho na progu dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. To z powtórki, z rozrywki, właśnie z muzycznego kalendarza, wspomnienie Jana Kaczmarka. Satyryk, współtwórca wrocławskiego kabaretu Elita, urodził się w 1945 roku, właśnie 6 czerwca, zmarł w roku 2007. 28,5 minuty po piątej. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, uzupełniamy o pozostałe daty. No i tak w 1523 roku król Szwecji Gustaw I Waza proklamował niezależność państwa i właśnie 6 dzień czerwca jest świętym, dniem flagi szwedzkiej. W 1530 roku urodził się Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych polskich poetów. Zmarł w 1584 roku. 151 lat temu urodził się Robert Falcon Scott, brytyjski badacz polarny, drugi po Roaldzie Amundsenie zdobywca bieguna południowego. 86 lat temu w Rivington w stanie Nowy Jork otwarto pierwsze na świecie kino wyświetlające filmy pod gołym niebem. 83 lata temu urodził się Roman Wilhelmi, aktor teatralny i filmowy, zmarł w 1991 roku. A w 1937 rozpoczęły się pierwsze zawody samochodowe o Grand Prix Polski, dystans 2103 km. Zwyciężył wówczas 82 lata temu Aleksander Mazurek. 71 lat temu zmarł Louis-Jean Lumière, francuski chemik, pionier kinematografii, wynalazca wspólnie z bratem kinematografu, twórca pierwszych filmów. A 58 lat temu zmarł Carl Gustav Jung, szwajcarski twórca psychologii analitycznej. 57 lat temu w Warszawie otwarto pierwszy pawilon samoobsługowy Super Sam. Rok 1962. No a w muzycznym kalendarzu wspominamy Stana Getza, ten amerykański jazzman, saksofonista, zdobywca m.in. 11 nagród Grammy. Zmarł w 1991 roku. Thank you. wspomnienie amerykańskiego jazzmana, saksofonisty Stana Getza w 28. rocznicę śmierci. Sygnał od Państwa, między innymi od pani pana Stanisława, to już kolejna podróż służbowa do Niedzic Częstochowy, słoneczne i pozdrawiamy. To pan Stanisław pisał, ale wspólnie z panem Robertem. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. Pan Radek także informuje ze słonecznego Zawiercia. Muzycznie podpowiada i informuje. Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. No jeszcze górnicy z Bogdanki meldują się na budzikowej liście w drodze na pierwszą zmianę. Szczęść Boże. Za 27, 6. Czas na prognozę pogody. Napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło, ale po południu głównie za wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie przelotnie popada. Możliwe burze także z gradem, a najwięcej opadów dziś w Lubuskiem, na zachodzie Dolnego Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian. Najniższa temperatura dziś na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem od 25 do 28 stopni. Poza tym Lampa 29-31, dziś najwyższa temperatura na zachodzie i na północy kraju. No, troszkę chłodniej na Podhalu i na samym Półwyspie Helskim, tam około 23. We'll be right back. amerykański gitarzysta, wirtuoz gitary, wokalista, kompozytor, autor tekstów, także producent nagrań. Steve Vai kończy 59 lat. Trójkowo, bardzo go lubimy, szczególnie oczywiście za te wirtuozerskie umiejętności gry na gitarze i za same instrumenty, za te między innymi gitarę o trzech gryfach. No po prostu nieskończenie go lubimy. Steve Vai urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy także o dwóch ważnych postaciach z historii sportu. Jej składamy najlepsze życzenia, bowiem 63 lata kończy Björn Borg, wybitny szwedzki tenisista, zwycięzca m.in. 11 turniejów wielkoszlemowych, 6 razy French Open, 5 razy z rzędu Wimbledonu. W 83 roku zakończył karierę, urodził się w 1956 roku. A drugim z nich też jest niezwykły człowiek, Noriaki Kasai, japoński skoczek narciarski, reprezentant Japonii, 8-krotny olimpijczyk. Dziś kończy 47 lat Noriaki Kasai. Również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No a tu już z muzycznego kalendarza pamiętamy, że Kyle Fulkner, gitarzysta i wokalista The View, kończy 32 lata. Rocznik 87. The settle in your bloodstream. Your letters on the fridge need jumbled as a plum that you bridge clean. Let's have a couple, move on the double if you like me. There's not much more you can do here. Sandman is on her side. She'd be rolling over if her wig and her daughter was grieving. You know she loves her when you sing that song. The one that he has a memory. I love her when you sing that song. You feel her to the core. Thunder from a big old bell or a gun. Turn and face the world at the wall. You know your mother's alright. She is the cat in the fire. So look into the mirror, see what they can see. Only I can see. You know your mother's alright. To the matter, keep it all together. You know your mom's all right. You know your mama's all right. Stand up, she is the cat in the fight. Stand up, look into the matter, keep it all together. You know your mom's all right. Stand up, you know your mom's all right. Budzikowe kalendarium muzyczne. Working all week it make a grown man cry, but nobody's sad on a Saturday night. So throw some cheap sunglasses on your bloodshot eyes, 'cause nobody's sad on a Saturday night. So sad on a Saturday night. That's right. Tell me your story and I'll tell you mine. Nobody sad on a Saturday night. I'll leave by the part where she said goodbye, 'cause nobody sad on a Saturday night. Hey, go, whoa, whoa, here we go, rock and roll, rodeo. Some Johnny Cougar, some Southern Comfort, winners and losers, we got each other. The world looks better in neon lights, 'cause nobody sad. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza też Harce na gitarce. Rocznik 74, dobry rocznik. Matthew Schaffer, czyli Uncle Cracker, kończy 45 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jak ten czas pędzi? 6.6. dziś, za dwa tygodnie Boże Ciało i wakacje. To między innymi takie wyliczanki pana Jacka z Krakowa. Kłaniamy się nisko. No a teraz już za 14.6. czas na country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Carl Smith to piosenkarz, który w 1967 roku nagrał piosenkę Freda Rose Deep Water. To piosenka kowbojska oczywiście, ale z głębszym podtekstem. Nazywali go Mr. Country. Podbił serce samej June Carter, późniejszej żony Johnny'ego Casha, o którą przecież on walczył, ale już nie z Carlem Smithem, z którym się nawet zaprzyjaźnił troszeczkę, tylko z kolejnym futbolistą w życiu June Carter. Wreszcie wygrał Johnny Cash, ale nam chodzi o głos samego Carla Smitha, Mr. Country. Otóż w 1955 roku jemu i June Carter urodziła się córka, którą nazwano Carlin, i ona między innymi była na pikniku country w Mrągowie, bo jest wielką artystką, a my słuchamy ballady o wielkiej, głębokiej wodzie. Now I'm drifting into deep water. I'm starting to care for you. Want a romance, but I'm seeking love. I know I'll regret it when it ends, 'cause I'm winding up in deep water. Why can't we just be friends? Thank you. last as long. Now where will it lead me and where will it end? I can't help but wish I only knew, 'cause I'm winding up in deep water, so deep in love. To nagranie ma pół wieku, nawet troszeczkę ponad. Zderzam te nagrania, proszę Państwa, dlatego, żeby Państwo porównali z tym, jak brzmi muzyka country kiedyś i jak dziś. Wnioski niech Państwo wyciągają sami. Po Carlu Smithie i Deepwater posłuchajmy młodego motocyklisty Toma Steela, który zaśpiewa piosenkę My Side of the Street, Moja strona drogi. I should have gone home. I should have known better than to come around here. It cuts me to the bone knowing that I've fallen and you don't even care. I should have run, run from this moment while I still had the chance. Better to find out early than to keep on hoping things are gonna change. I wish you'd come a little closer. I'd give you everything you need. But I know now you ain't coming over to my side of the street. To my side of the street. I should have passed you by. I wish I would have wound up walking down some other road. Can't say I never tried. If you ever change your mind, pick up the phone and call. Zapraszamy na piątkowe spotkanie z muzyką country. To jutro przed szóstą, a teraz za siedem, szósta. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi.